ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا من عباده المؤمنين دا دوی مواقع بیانی دا سلیمان علیه السلام پا دی که دیر حکمتو ندی او لوی حکمت پا کداره چی سلیمان علیه السلام عالم الغیب نو عالم الغیب غنو دا میگو پا حال بانی غنو پویا او دغسی دا بلقیس دا بادشاهی معلومات سلیمان علیه السلام تنو تفصیلی واقع و داغی بیانی ولقد آتینا یقینا ورکڑی منگا داود علیه السلام دا سلیمان علیه السلام تا علما خاص علم نہ پیغمبر علم وغا خاص علم وقال او دی دوان ویلی الحمد لله الذي طول صفاتنا او استاین د خدای توب د الله تعالی لپاره دی الذي اغذت فضلنا چې وروال را کړی موږ ته علا کثیرن په ډیر باندې من عبادی د خپل بندگان نه المؤمنین چې مؤمنان دي الله تعالی موږ له ډیر علم را کړی دی نو دا آیات دلیل په دی باندې چاله الله تعالی ډیر علم ورکی نو دا نعمت دے دا اللہ تعالی او دا غا نعمت شکریہ ویستل دا لازمی او ضروری دی دوی ما اشارہ شورا دیتا چا انبیاء علیہ السلام پا علم کی اللہ تعالی تا محتاج دی اللہ ولی دا علم ورکلے و ورثا سلیمان و داود او نائب شو سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام میراس بمانا دا نائب کیدل سرا قائم مقام کیدل وقالا او ویل سلیمان علیہ السلام یا ایها الناس یا خلق علمنا منطق الطير علم را خود له شو دی مونږ ته خبرې د مرغان و اوتینا من کل شی او راټل شو دی مونږ ته هر شی نه سلیمان علیه السلام د مرغو په خبرو باندې پویدا او و اوتینا من کل شی د ضرورت چیزونه چې څومره دی هغه مونږ ته راټل شو دی د بادشاهی سره کوم چیزونه مناسبی او بادشاهی ته په بادشاهی کې کوم چیزونه حاجتې هغه مونږ ته راټل شو دی پا دی آیات کی ردو شو پا منطقیانو باننی. تس داویلی دی منطق پا کتابانو کی وی انسان حیوان ناطق دی پقد او دا ناطق چرے دا حد پاسل دی دا نور حیواناتو نا و او تینا و علمنا منطق طویری نمار غیم چرے خبری کی دا وقال او ویر سلیمان علیہ السلام یا ایوها الناس یا خلق و علمنا منطق طویری خود رشیو دی منگتا خبری دا مرغانو و او تینا من کل شین او راکل پا بادشاہی کی آغی تا ضرورت دے انہا دا لہو الفضل المبین یقینان دا فضل دا اللہ تعالی دے اخکارا دا اللہ تعالی اخکارا مہربانی دا وحشر علی سلیمان جنودو اور آغون کلیشو اللہ جمع کلیشو اللہ سلیمان علی سلام تا جنودو لخ کری دا غی من الجن والانسی دا پیریانو دا انسانان نو طویر دا مرغان پا ہم یو زعون نو آغا حسی حسی کلیشو آغا ڈلی ڈلی کلیشو تفسیر جلالین لیکلی دی یوزعون یجمعون ثم یساقون بس پیریان راجم کله شول انسانان راجم کله شول او دغس مرغی راجم کله شول او بیا اوشړل شول بیا روان کله شول حتی اذا اتو سردی پوری کله ورغل دیو علی وادی النمل په میدان د میګو باندې یو ځای باندې ور روان شول نو کله چې ور روان شول نو د میګو یو سوړه یو میدانو د میګو پاغي کې کور پاغي باندې ورغلل قالت نملتن نو ویل میگی یا ایوه النمل ادخلوا مساکنکم ای میگو ورننه وزای اکورون خپلو تا لا یحتمنکم سلیمانو چې میدان کی تاسو را د خپل لاندې نه کی تاسو را سلیمان علیه السلام او جنود لخکری دغی و هم لا شعورون او دیو نه پویگی دیو پویگی نه پر خپل کم چکنی نه کی جردا خپل خپل کورن ته ورننه وزای حتی اتو علی وادی النمل دیو چې ورغلل په یو وادی باندې ورغلل په یو میدان باندې ورغلل نو په هغې کې میږیو یو د آیات نه معلومه شوله چې الله تعالی نورو حشراتو له میږو له الله تعالی چرې شعور ورکړی دی هغه پوهیږي شعور پکې شته دی دویم دا ده چې د میږو خاص یو نظم شته دی یو هغه مشر ته اعلان وکړ ولاړ شئ نو بیا یې خبره ومنله درېیمه خبره دا ده چې د هر مشر له پکار دی چې خپل ماتحت کسان چرې اغه د خطراتو نه بچو ساتي لکه څنګه چې دا میګی دا کار وک درېمه خبردار دی آیات نو معلومیږي چې څوک په ناخبرۍ کې یو کار وکي نو هغه پاغي باندې مجرم نه لري په هم لا شعورون هغه پویږي نن او اشاره شو لدی ته چې د میګی عقیده د دې زمانی د بریلیانو نغړې رضی الله تخو د بریلیانو عقیده را چې د نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې وي هغه عالم الغیب او میګی سوی د الله پیغمبر سلیمان علیه السلام په غیب باندې نه پویږي وهم لا شعورون حتى اتو على وادي النمل تر دي پوری چراغ للی په میدان د میګو د میګو په میدان باندې قالت نملة ويل يوميغي ايها النمل ايميغو ادخلوا مساكنكم ورنرا وذ يخلوا كورن تلا يختمنكم سليمانو ميددين كتاب سر سليمان عليه السلام دخپولان دينين كتاب سليمان عليه السلام وجنود لخر داغي وهم لا يشعرون او دي بن پويغي نتاسو بچره چقني بم کیو ختم بم کی فتبسم ظاهكا من قولها نو مسكيشو سليمان عليه السلام ظاهكا خنديدن كي من قولها د وجد وينا داغينا اغی چې دا خبر وکړه سلیمان علیہ السلام او خندل سلیمان علیہ السلام د میګو په خبر باندې الله تعالی پوی کړ او قال او ویل سلیمان علیہ السلام ربی ای رب زما او زعنی توفیق راکې ماته ان اشکر نعمتک التی جزا شکریا ادا کوم د نعمت ساغه انعمت علی چې نعم نکړې په ما باندې او علی والدی زما په مور او پلار باندې او ان اعمل صالحه او جزا عمل کوم نیک ترزوه چې ته خوخه غلره او ادخلنی برحمتک او داخل کې ما در په خپل خاص مهرباني کې پیر بارک صالحین په بندگان اوستا کې صالحین چغانی کاندي دا آیات دلیل لري باندې یو خبره پرې کې دا بیانېږي د الله تعالی نه دعا غوښتل لپاره د توفیق د شکر دا لازم دي د الله پیغمبر د دې لپاره دعا غوړي دوی مسله دینه معلومه شوله چې د چا په مور او پلار چې د کم یو کس په مور او پلار باندې الله تعالی مهرباني کړي دا غی شکریا دا کول هم ضروری دی چې الله تعالی زما په مور او پلار دی دا مهرباني کړی دا دریم دار چې انبیاء علیه السلام مکلف دی په عمل سره نو هر کله چې انبیاء علیه السلام مکلف دی په عمل سره نو ردې زمانی بعضی جاهلان پیران هغه بس مونږ ته عبادت ماپ دی و انا اعمل صالحه الله تعالی پیغمبرم دا غوړي و ادخلنی و داخل کما در فی عبادک صالحین ابی رحمتک بف په وسیله د خپل مهرباني باندې فی عبادک صالحین په هغه بندگانو نیکانو کې پانے کانو بندگانو کی یو بل مسئلہ تی معلوم شولا پا تبسم ازواحی کم من قولها تبسم او زحک ذکر شو او قهقها اغانا دا ذکر شوی ولی زکا پا قهقها چی سوک پا رق رق با نخان دی پا تیز با نخان دی نو دا دا انسان دا غفلت علام دا دا انسان دا زلو دا غفلت علام دا او انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم ظنون چی اغدوم را غافل نی دیو جنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تی ډیر مخان دی په بدی باندې د انسان زله مړکی او کله چې د انسان زله مړ شي هغه انسان بیا تباش او تفقد الطير او لټون کاو او تاراش کاو سليمان عليه السلام د مارغانو په قارن وویل بس هغه خپل دې ته کله ورسیده نو بس وس یو یو حاضر یې اخلي استاد لبکار د چر خپل شاګردانو امیر لبکار د چر خپل مامورانو حاضری وخت چرته تلې دي کم ذکرې کم ذکرې نه دي نو ډیر امیران داسي چې هغه ته پته نه چی مرګره وشي چې وی هغه ته سره معلومات نه هغه طالب چرته تلې په بل ځای کې هغه تاړو پتم نه چې دا پکې وو کنه پکې او تفقد الطير او تعالی شي کو لټونه کو د مرغانو فقال انویر سليمان عليه السلام مالي الا ار الهدهن سو جر ما در چې زنه وینم هدهد جرا ام کان من الغایبین او یا دې دې پټې دون کنا غیر حاضر دې پټ شوی دې چرته یا خدای له چې ما پرې نظر کې سپرق راغله دل کې شتره خوځې نه ما او یا دې دې کې نشته چرته پټ شوی دې طالبان اکثر پټیږي کنه نو پټ شوی دی او کنه دې دې کې شتره خوځې نه ما لو عذبنه عذابا شديدا خام خاصه صاحب اور کم داګه در سزا سخته او لا اصبحنه او یا به حلال کما غذر او لا یاتینی بسلطان مبین او یا براوړی ما ته دلیل ښکارا دلیل براوړی دی آیات نه یو دا معلومه شوړه چې په جرم باندې سزا ورکول په جرم باندې سزا ورکول د جرم مطابق دا ضروری دی په غیر حاضری باندې طالب چې غیر حاضری سزا تور کول شي او دویمه خبره سزا په تفاوت د جرم سره یو دا ویل کنه چې یا به سزا ورکمه او یا به داسې وکمه چې حلال به کمه نو په تفاوت د جرم سره تفاوت د سزا دی او دویمه دا چې بې ضرورته ایسارېدل په یو ځای کې دغه هم صحیح نه دي په مکسا غیر بعیدین نو حصار شو هغه لږ وخت نه ډیر یعنی مکسا غیر طویلین لگی سار شو ډیر نه فقال نو بیا راغه دیده که عبارت کی تقدیر ده ثم جا بیا راغه ثم آتا بیا راغه فقال نو اوه لغا احط بی مالم تو حد بهی ما را گیر کرده پا خپل علم که اغا چستا پا علم که نده را گیر شوه و جیتو که من سبا این بی نبایی یقین او را ورده ما تا تا من سبا این دا سبا خارنا بی نبایی یقین خبر یقینی دا آیات دلیل پریبان نی بی ضرورت حساری دل پیوزه که د طالب العلم دپاره یا یو سړی دی چې هغه ته یو کار سپارلی شوی دی بې ضرورت ترې غیر حاضري نه کوي. دویم خبر دا شوله دې آیات نه معلومیږي کله به یو سړی غټ عالمی او ادنا شخص ته به د یو خبرې داسې علمي چې هغه به هغه حالاته موجود نه وي. هدهد ملا چرګک ته هغه یو علم ته معلوم دی یو خبره ته معلومه ده سلیمان علیه السلام ته هغه نه ده معلوم. بله خبره دا شوله چې سلیمان علیه السلام په غیب باندې نه پوهیږي هغه په غیب باندې نه پوهیږي اگر که د الله تعالی پیغمبر دی. انی وجدت امراتن هغه قصه وکړه واقعا بیان کړه چې هغه څه خبره ده. انی وجدت امراتن یقینا ما موندلې ده یوه ښځه تملکهم چې هغه بادشاهي کوي او اوتیت من کل شی تملکهم بنظیره بنظیر چې بد نظیر بادشاهي کوله کنه په خلکو باندې. نن سبا په ډیموکراسۍ کې ښځې چېرې په سړو باندې سوری د پاسه دا ډیموکراسۍ یو نقصان داره چې ښځه پاسه کوي ښځه چېرې هغه پورته کوي هغې له بادشاهي او هغې له مشري ورکوي. د الله په قانون کې د الله وایي جمهوریت څنګه کوپر دی او دا زمونږ ذهن ته نه پرېوځي. الله وایي چې ښځه او سړی برابر نه دي او دا وایي چې برابر نه ده ښځه پرې پاسه ده دا خبره کوي. انی وجدتم راتن یقینا موندلې ده ما یو ښځه تملکهم چې هغه بادشاهي کوي د هغې و اوتیت من کل شی او ورکړلی شوی د هغې ته هر ضروري شی د بادشاهۍ سره مطابق د بادشاهۍ سره چې مطابق کوم شی دی نو هغه ته ورکړلی شوی دی مالونه او دغسې ساز و سامان گاڑی وغیرہ اسلحی پوجن وغیرہ اغو سرشته ولها عرش عظیم او غیل یو تخت عظیم ډیر لوی شان والا عظیم ان کی اشاره د ډیر جت قیمتی تخت جوړ کړی دي او پاغي باندې خزه کینی. وجدتها ما من داخل را وقوم قوم داخل را یسجدون للشمس سجده کین ورته من دون الله سوا د الله تعالی نه وزین لهم الشیطان او دولی کړی دی غی ته شیطان اعمالهم عملونه داغي فصدهم عن سبیل نو من کړی دی غی لره د لارې د الله تعالی نه عن سبیل تفسیر جلالین وی عن طریق الحق د حق لارې نه من کړی دی په هم لا یهتدون ناغي هدایت نه ممی هغه په لار د هدایت باندې نه دی روان. بس ملا چرګک چیرې د لوی بیان زده کړی دی دا واقعیه ده تر سود هر څوی ما کړی دی د ټول په حالات باندې پوهه ما لوی تخې دی او د هغې پوجیان دی پولیس دی او د الله تعالی عبادت نه کوي بلکې د غیر الله عبادت کوي دا د هغې حالت دی او دا کار ته چا خیسته کړی دی دا ته شیطان خیسته کړی دی. الله یسجدو لله ولی سجده نه خاص کړی دی د الله تعالی لپاره الذی هغه ذات یخرج الخبأ چې راوباسي هغه پټ څیزونه په سماوات په اسمانونو کې الله تعالی د اسمانونو نه پټ څیزونه راوباسي هغه څه دي انوار دی سپوږمۍ دا ستوري دي بارانونه دي وریځې دي اسمانونو نه الله تعالی دا څیزونه راوباسي سوا والارض په ځمکه کې پټ څیزونه دي الله تعالی هغه راوباسي د ځمکې نه الله تعالی بوټي راوباسي ونې راوباسي خزانه راوباسي قانون دي چینی دي وغیرہ د الله تعالی د ځمکې نه راوباسي نو د څه ذات ته دی وسی دی ولې نه کوي و یعلم ما تخفون او پویږي الله تعالی په آسمان کې پټوي تاسو ما تعلنون او هغه چې ښکارای کوي تاسو. تفسیر جلالین ډیر بهترینه معنا کړی ده ما تخفون فی القلوب چې تاسو په زړونو کې کوم خبرې پټوي و ما تعلنون بالالسنه او په جو باندې څه خبرې ښکارا کوي الله په دوانو باندې پویږي په پټو په ښکارو باندې الله تعالی پویږي. الله لا اله الا هو دې ته نتیجه د ما قول دلیل هر کله چې الله تعالی په اسمانو نه پټ څیزونه راوباسي د ځمکې نه الله تعالی په ښکارا او په پټو باندې پوهه دی نو الله تعالی نشته له حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه رب العرش مالک د عرش دی عظیم لوی شان والا نو به کار داره چې د هغې تعظیم وکړلی شي او هغې ته عبادت وکړلی شي. قال ویل سلیمان علیه السلام سننظرو خامخا ګورو مونږه اصدقته چې تا رښتیا ویلی دي ام کنت من الکاذبین او که ته یې د دروغجنو نه ته رښتونه یا ته دروغجن یې د دې تحقیق به مونږ کوو. نو اشاره شوه دې ته چې اشاره د دې خبرې ته چې د خبرې پوره تحقیق به کار دی بغیر د تحقیق نه طالب العلم له شاګرد له یا مامور له سزا ورکول دا نه دي په کار. تحقیق به کې چې طالب د ته وایي چې زه مریض یم ځکه مې چوټي کړی وه وایي کوم ډاکټر له تللی وي چټونه دي کوم دي پلار ته ول رابطه وکړه او دوایي دې ورسره راوړې ده مدرسې ته ځنده که نه دا ټول معلومات تحقیقات دغې نه وکړه. نو سلیمان علیه السلام زه معلومات کومه اذهب بکتابی هذا ویستا خط هذا چې دا خط دی فالقی نو وګرځوا الیهم هغې ته ثم تول عنهم او بیا په ډډه شه د هغې نه پنځر وګوره ما ظاهر جعون چې هغه څه جواب راکوي. سلیمان علیه السلام ته خط ولیکه دا به ویسې زه ستا معلوموم چې ته رښتونه یې که ته دروغجن یې خو جواب به واپس راوړې وس داسی نه چې خطوي سی او کندې ته واچي او اسنه چې پردی د پردی د وای نه افسرانه وړي چې د زما د وای نه دي نه نه کار به صحیح تحقیقي کې دا خطوي سی هغه ته ورواچو او بیا به ته انتظار وکي خبر اور چې کاروایی وکي نو بیا ویډیو ورسته ته وکي خبر اور مال پوره جواب واپس راوړه اسنه چې بسنه پر دی په بل څه شي باندې د دونی په سر درډس کړی دی چې ما پوجي شته دی صحیح ویډیو براوړي صحیح جواب به مال واپس راوړي چې خلک څه کوي اذهب بكتابي هذا ويسر خط لرجدار فالقه اليه ما غيت ورغرد ثم تولى عنهم او بيات پڑڑ شداغینا پنظر او گورا ما زیر جوان چاغه س جواب را گردئی چاغه س خبر را گردئی س جواب کیا کله چ خط وی وڑا وای دا گرمی ٹیم قیلو لای کولا دروازه ځان پسی بندی کړی دی او دا خو دا بادشاہ چره بادشاہ حنا لوی محلات لوی بنگلې جوړی کړی وی آرام کو او روشندان چې کولاو دی کړکۍ کولاو دی دروازې بند لري او مولا چرګه کورغه دننه په پیډه یو کړل خطه په راچول راي خوشاله چې وګوري کړکۍ دروازې وغیرہ چې هغه بند دي دروازې کولاو دني څوک راغی خط چاره دغه بس زر در راپاتې دله خط راوغیسه پارلمان ورته چې راي خېږي تباشو خط راغله د خوري رجت عجيبه خط دی دمکرا کړل شوی دی نو اوس کول غواړي قوم ډیر زیات کمکلانو وې دا دومره فوج دی دومره استهی دی راځي چې شروع پیو کو بس خبره خلاصه ده دغه پاکستان د فوجانو د پولیس شند کې دغه کمکلان خلکو الکه طالبان سره تنه شي ولې دا جنگ به تاسو کاله نورو کې شل کاله به نورو کې دیرش کاله شولزه ته چې دیرش کاله کوم 50 کاله شولزه نو د روس نه خو ستاسو طاقت زیات نه لري د امریکایانو چې هغه سلور 50 ملکونه د مسلمانانو په خلاف باندې یو شول دا غینه خسته قوت زیات نه لري دغه یو لس طالبانو وستي بزرونو زرونو تي شولغه دغه زرونو طالبان دي بلور بلکونه شي بس دې مقاوره نش کېدل نو هغه مقلانو فیصله وکړه قال تو ویل هغه خدي یا ایها الملو اے دربار والو اے پارلمان والو اے پارلیمنت والو انی القی الی یقینا دا غردول شه د ماته کتابون یو خط کریم هغه ډیر جت عزتمن خلک عزتمن خط دی عزتمن خط دیغه یو خردینه معلومه شله د خطونو په ذریعہ باندې هم دعوت ورکول شي د سید نبی صلی الله علیه وسلم چیرې ډیر دعوتونه هغه په خطونو باندې کړیو او عزتمن خط دار شپاغه باندې مهر لګولې شو او بل الله شپاغه کې بسم الله لیکل شي او دې کې اشاره شو ردی ته شي د چار طرف نه دغه خط راشي د یو عزتمن انسان د طرف نه دغه خط احترام پکار دی قالت ویلا خدی یا ایها الملو ای دربار والو انی القی الی یقینا را غردول شد ما تا کتابن کریم یو خط عزت والا انه من سلیمان او پاغی کی مضمون دار یقینا دار سلیمان علیه السلام نه طرف نه اول به خط کی بسم الله لیکل کیږي او بیا به ورستو دالی کل کی در پلانی طرف نه دل دکړه انه من سلیمان دا پکې سر باندې نه لیکل شوی خو خلق د پوس کی کنه چې خط چاره لیکل دی دا یا په یو ګټ باندې لیکل شوی یا په اخر کې من جانب فلان اول پای کې بسم الله و انه بسم الله الرحمن الرحیم او یقینا پای کې مضمون دار چې مدد به غوښتل کیږي د الله تعالی په نوم باندې چې عام مهربانه دی خاص مهربانه دی او بل پکې لاند خبردار چې الله تعالی علی لویونکې زما په مقابله کې واتونی مسلمین او راشي ما ته مسلمین تابعداري کوون کې د الله تعالی پیغمبر د الله تعالی احکاماتو ته تسلیم راشي بس دا خبره اومنه بس لن خط دی معمولی اشاره شو ردی ته چې په خط کې پړپړی نه لیکي چې روح کتاب دی لیکل لس پانی پنځه لس پانی خط مې لیکي بس مختصر خط ولي کې چې مختصر خبرې بږي دعوت چیرې ورکا مبصرین لیکلي دي او علما کرام دغه مسله په تفصيلات سره لیکلي ده کله چې په خط کې بسم الله لیکینو بسم الله الرحمن الرحیم پورا بسم الله لیکل پکار دي به اسمه تعالی دا ملیکا یا 7-8 ابجد لیکي یا 7-8 لیکي دته شه بسم الله ولیکا پورا نوم د الله تعالی ولیکا پورا بسم الله ولیکا او پورا راشي تعویداری کوونکې